มีนายกำมังธนูคนหนึ่งตมฝังเขาสามารถที่จะยิงธนูนี่ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำว่องไวแล้วก็ไกลด้วยความแรงของธนูนี่สามารถที่จะทะลุแผ่นไม้ประดู่หนา4นิ้วแผ่นทองแดงหนา2นิ้วทะลุแผ่นเหล็กหนา1นิ้วได้เลยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของนิทานปรนนาเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งเรื่องราวที่เป็นคำอธิบายขยายความเงื่อนต้นเบื้องก่อนเริ่มแรกมาเป็นอย่างไรมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้ารายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เราได้มีเวลากันวันละ1ชั่วโมงท่านผู้ฟังให้มาพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องหัวข้อแม่บทธรรมะต่างๆโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในวันศุกร์ที่เป็นช่วงของนิทานปรนนานั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวของท่านพระสารีบุตรที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เคยยกย่องท่านพระสารีบุตรเอาไว้ว่าโอ้เวลาตอบคำถามถามคำถามที่ว่าคำถามเงื่อนหรือปัญหาแบบไหนที่ว่าสำหรับคนที่เป็นโสดาบันจะตอบได้เนี่ยปุถุชนคนธรรมดานี่จะตอบไม่ได้หรือปัญหาคำถามเครื่องทดสอบรูปแบบใดที่สำหรับสกทาคามีจะทำผ่านได้เนี่ยโสดาบันนี่เขาจะทำไม่ได้ระดับอนาคามีก็เหมือนกันถ้าข้อสอบเป็นมาในทางกามเรื่องให้เกิดโทสะนี่คือข้อสอบของอนาคามีโสดาบันเนี่ยจะไม่ผ่านบางทีก็จะร้องไห้บ้างเสียใจบ้างจะมีเรื่องของการบีบคั้นเรื่องของความกระทบกระเทือนให้ขัดใจบีบคั้นบางทีก็เสียใจได้สอบไม่ผ่านหรือถ้าปัญหาข้อข้องใจปฏิบัติข้อทดสอบอย่างใดอย่างใดสำหรับพระอรหันต์อนาคามีก็จะไม่ผ่านทำไม่ได้ไล่ขึ้นไปอีกระดับที่เป็นอสีติมหาสาวก80ไล่ขึ้นไปอีกสำหรับท่านพระมหาโมคคลานะจนสูงสุดในระดับของความเป็นสาวกเนี่ยคือของท่านพระสารีบุตรที่ว่าถ้าคำถามก็ทดสอบจุดไหนบางเรื่องอย่างใดถ้าเป็นระดับของท่านพระสารีบุตรเนี่ยบริสาวกรูปอื่นนี่จะตอบไม่ได้จะสอบไม่ผ่านจะไม่เข้าใจตอบอาจจะแบบว่าคลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องจะไม่เหมือนกับที่ท่านพระสารีบุตรมีในเรื่องราวความที่ท่านพระสารีบุตรมีปัญญามากนี่ท่านได้ปรารภเอาไว้ในชาดก2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของสารพังคะดาบทแล้วก็เรื่องของปโรสหัสสะชาดกซึ่ง2เรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันต่อเนื่องกันเริ่มกันไปจากจุดนี้ก่อนตั้งมาฟังจุดที่ว่าท่านพระสารีบุตรมีปัญญามากปัญญาของท่านนี่มากถึงขนาดที่เรียกว่าสามารถที่จะนับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นที่อนาเขตนี้ว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้มีปริมาณเท่านี้เท่านี้ลิตรนี่ความสามารถในทางด้านปัญญาของท่านเนี่ยมากถึงขนาดนี้มากนี่คือเขาเปรียบเทียบเนี่ยหมายความว่าบางทีเราจะไม่ได้ไปวัดด้วยการตวงหรือการชั่งได้แต่มันจะมีวิธีคะเนวิธีที่จะต่อเนื่องไปมีเทคนิคเช่นมานักดาราศาสตร์สมัยปัจจุบันนี้ตุ้มฟังเขาจะไปรู้ได้ไงว่าดาวดวงนี้ไกลต้อง 100ล้านปีแสงอย่างเงี้ยเขาว่าตรงๆเนี่ยมันไม่มีกล้องเทเลสโคปอะไรที่มันจะส่องไปแล้วมันเห็นหรอกเพราะมันไกลมากแสงมันเล็กนิดเดียวมากเขาก็มีเทคนิคตามฝั่งโดยใช้ระบบสุริยะอีกดาวดวงหนึ่งเป็นตัวอ้างอิงปรับวัดมุมองศาแล้วอ้างอิงกับอีกจุดหนึ่งฝั่งด้านโน้นของกาแล็กซี่สองจุดห่างกันปรับวัดแสงสะท้อนต่อเข้ามาแล้วโอ้จึงรู้ได้ว่าตรงนู้นไกลๆไปตรงนู้นเนี่ยมันระยะทางเท่านี้เท่านี้เป็นสิ่งแบบนี้แบบนี้นี่ก็มีการอ้างอิงมีการคเนมีการที่จะเทียบเคียงแล้วให้รู้ข้อมูลได้นี่คือทางดาราศาสตร์ในสมัยปัจจุบันเป็นอย่างนี้หรือแม้แต่ในทางการแพทย์ก็เหมือนกันนะฟังคุณจะรักษาผ่าตัดให้ยาบางทีมันไม่ได้ตรงๆได้เป๊ะดูอย่างคนเขาจะทำบายพาสเขาก็เอาเส้นเลือดก็มันไม่มีแล้วเส้นเลือดมันตีบไปแล้วก็เอาเส้นเลือดจากตำแหน่งอื่นมาต่อที่หัวใจแก้ไขปัญหาไปได้คือความที่มีปัญญามากถึงจะสามารถกระทำการในลักษณะแบบนี้ได้อันนี้นี่คือเปรียบเทียบให้ดูให้ฟังว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถที่จะใช้ปัญญาของท่านต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่จะให้เกิดผลตามที่ต้องการได้เราดูกระบวนการในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอีกขั้นตอนหนึ่งอย่างเช่นว่ากาลิเลโออย่างเงี้ยท่านฟังสมัยก่อนหรือลีโอนาร์โดดาวินชีอย่างเงี้ยเขาคิดเรื่องเครื่องบินเขามีภาพเขียนชนิดที่เป็นสรีระของมนุษย์ต่างๆเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเทคโนโลยีแบบนี้คุณไม่มีทางที่คุณจะมานึกจินตนาการว่ามันจะเป็นยังไงได้เลยมันต้องผ่านหลายร้อยปีถัดมาเอาเขาคิดแก้ปัญหาเรื่องแรงดึงดูดของโลกเซอร์ไอแซคนิวตันคิดเรื่องแคลคูลัสต่อมาที่ฝรั่งเศสเขาก็มีการคิดเรื่องลาปาสเสร็จแล้วเขาก็มาคิดเรื่องเทอร์โมไดนามิกวันนี้เป็นร้อยปีนะเราก็จะมาถึงแอโรไดนามิกก็จนมาถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมใช้เครื่องยนต์โอ้แล้วก็จึงสร้างเป็นเครื่องบินเจ็ตบินขึ้นความเร็วเหนือเสียงอะไรต่างๆนี่ได้เลยแต่ว่าใช้เวลาหลายปีแล้วก็ใช้หลายคนใช้ปัญญาต่อเนื่องมานี่นี่คือความที่ต่อเนื่องต้องอ้างอิงถึงจนกระทั่งกว่าจะได้มาเป็นเครื่องบินเนี่ยโอ้นี่ต้องใช้ปัญญามากใช้เวลาสูงนี่คือจุดที่พระพุทธเจ้าท่านยกถึงเปรียบเทียบขึ้นมาในเรื่องราวที่มาในยมกปาฏิหาริย์จึงมาถึงเรื่องราวชาดกตุมฟังที่พระพุทธเจ้าเอามาอ้างถึงว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญามากเรื่องราวนี้มาในชาดกที่ชื่อว่าสารพังคดาบทเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเกิดเป็นลูกของพราหมณ์ปุโรหิตของพระราชานั่นคือพราหมณ์ปุโรหิตที่ชื่อว่าอุทิจพราหมณ์ซึ่งอุทิจพราหมณ์ชื่อตรงนี้มาปรากฏในชาดกที่ชื่อว่าปโรสหัสชาดกก็เป็นตอนที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมาต่อกันกับสารพังคชาดกเราก็มาเริ่มตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเริ่มในตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์อยู่ในสกุลของปุโรหิตพราหมณ์ที่ชื่อว่าอุทิจพราหมณ์ในตอนเกิดมานั้นท่านผู้ฟังเขามีนิมิตหมายถึงเครื่องหมายเครื่องหมายที่ปรากฏขึ้นก็คือว่าอาวุธต่างๆในเมืองเนี่ยมีแสงสว่างวาบขึ้นทั้งเมืองเลยทั้งดาบโล่ลูกศรหอกโอ้ทำไมเป็นเรืองแสงขึ้นมาไปหมดด้วยความที่เป็นพราหมณ์ปุโรหิตตำฟังเขาก็รู้เรื่องเลิกยามจับยามดูแล้วก็รู้ว่าเอาเด็กที่เกิดในวันนี้นี่ก็จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ธนูเป็นอย่างยิ่งหวังนี้เ ก็ปรากฏว่าก็เป็นลูกของตัวเองนั่นแหละที่เกิดมาในวันนั้นพอไปหาพระราชาพระราชาบอกโอ้ท่านอาจารย์เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเอาทำไมล่ะครับท่านโอ้ยกบมันอาวุธต่างๆในท้องพระโรงคลังหลวงอะไรต่างๆนี่เรืองแสงขึ้นไปหมดแล้วจะมีเหตุอาเพศอะไรหรือไม่เนี่ยพระรามบรุนเนี่ยก็บอกเอ้าก็นี่แหละลูกของข้าพระองค์นี่แหละเกิดมาแล้วจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญศิลปะในการใช้ธนูเป็นอย่างยิ่งพระราชาก็จึงให้ชุบเลี้ยงเอาไว้พระรามบรุนนี่ก็ตั้งชื่อลูกว่าโชติปาละตมวังแต่เป็นคนละโชติปาละจากสมัยอีกอันหนึ่งที่มีเพื่อนเป็นช่างหม้อชื่อคติการะนะเป็นคนละคนกันเป็นคนละยุคกันเป็นคนละชาติกันแต่ว่าชื่อเหมือนกันชาติปัจจุบันนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในสารพังคชาดกชื่อโชติปาละเป็นนักแม่นธนูเอาพอเริ่มเติบโตขึ้นอายุ16ปีก็ไปศึกษาความรู้จากอาจารย์ที่สาปาโมกในเมืองตักศิลาเรื่องราวเป็นอย่างนี้พอไปเรียนความรู้แล้วเรียนได้แบบไหวด้วยเร็วด้วยมากด้วยทุกอย่างเลยอาจารย์เนี่ยก็รักมากเรียนได้สำเร็จโดยใช้เวลา1สัปดาห์เท่านั้นก็จึงยกตำแหน่งอาจารย์นี่แหละให้โชติปาละในกำมังธนูนี้เอาไว้รับเครื่องบริการอะไรต่างๆแล้วก็ไว้สำหรับว่าถ้าวันหลังต้องการจะมาเปิดเป็นสำนักสอนหนังสือสอนความรู้ก็สามารถทำได้พอเรียนความรู้ต่างๆกลับมาแล้วมาที่เมืองหรือเมืองพระนครศรีนั่นแหละนะท่านฟังก็สมัยพระเจ้าพรหมทัตนั่นแหละสมัยพระเจ้าพรหมทัตเมืองพระนครศรีบางทีโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตบ้างเกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกเมืองตักศิลาบ้างแต่ว่าในชาติที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในสารพังคชาดกนี้เกิดเป็นมานพนักแม่นธนูชื่อโชติปาละไปเรียนหนังสือเรียนวิชาความรู้จากอาจารย์ทิสาปาโมกกลับมาที่เมืองพาราณสีพอทราบความที่ลูกเรียนสำเร็จกลับมาแล้วก็จึงนำตัวไปทูลถวายบอกพระราชาทราบพระราชาทราบแล้วก็ยินดีจึงรับเข้าเป็นข้าราชการฝ่ายในแล้วก็ให้เบี้ยเลี้ยงวันละ1,000ทุกวันทุกวันเราข้าราชบริพารอื่นๆตำบฝังก็เห็นข้าราชการคนเนี้ยจบมาใหม่ก็มาทำงานก็ไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้เลยทำไมพระราชาให้เบี้ยเลี้ยงวันละพันละพันเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรนี่คิดว่างี้พระราชาได้สดับเรื่องราวของพวกเราข้าราชบริพารมีความคิดแบบนี้ก็จึงพูดกับปุโรหิตพ่อของโชติปาละวันนี้ปุโรหิตเราจะทำยังไงให้ลูกท่านแสดงศิลปะได้ไหมแสดงวิชาความรู้ที่ไปเรียนมาฝึกมาปุโรหิตก็จึงไปปรึกษากับลูกโชติปาละโชติปาละในขมังธนูก็จึงบอกว่า7 วันพ่อ7 วันจากนี้ไปผมจะแสดงศิลปะแต่ว่านี่ให้พวกนายกำมังธนูทั้งหมดในแว่นแคว้นนี่มาประชุมกันที่นั่นเลยนะส่งข่าวไปเนี่ยเพื่อให้เผื่อเวลาเขาเดินทางเผื่อเวลาจะเตรียมการอะไรต่างๆเรียกประชุมนายกำมังธนูทั่วแว่นแคว้นของพระเจ้ากาสีเพื่อจะมาดูศิลปะของโชติปาละคนนี้พอถึงวันนัดหมายนึกว่างปกติกลองประชุมกันทั่วพระนครล่ะมาที่พระลานหลวงนายกำมังธนูต่างๆก็อยู่ด้านหนึ่งพระราชาก็อยู่ด้านหนึ่งพระรำพิธีก็อยู่จุดหนึ่งพวกชาวบ้านก็จุดหนึ่งข้าราชการก็อยู่จุดหนึ่งมาประชุมกันในที่นั้นทั้งหมดโชติปาละออกมาอยู่ที่ในที่ประชุมก็ซ่อนธนูแล้วก็ลูกศรแล้วก็กรอบหน้าข้าวของอะไรต่างๆที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยไว้ในผ้านุ่งของตนแล้วก็ให้คนถือดาบไปด้วยเท่านั้นพอพวกนายกำลังธนูต่างๆเห็นว่าเอ้าโชติปาละจะมาแสดงศิลปะแต่ไม่เห็นถือธนูมาพวกเราไม่ให้ธนูของเราหรอก ถ้าขอเนี่ยจะไม่ให้ตั้งใจกินบ้างอย่างนี้นะผู้ในกำลังตื่นต่างๆแต่รู้ไม่ว่าโชติปาลานี่เขาซ่อนไว้ในผ้านุ่งของตนเรียบร้อยแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความฮือฮาท่านผู้ฟังเป็นลีลาของเขาเราก็จึงให้สัญญาณแล้วว่าแสดงวิชาได้โชติปาลาก็จึงให้เขากันมาเอาไว้ตัวเองก็เปลี่ยนเครื่องทรงอะไรต่างออกมาทั้งธนูทั้งกรอบหน้าเป็นลักษณะเหมือนมงกุฎนี่แหละทั้งลูกศรทั้งอุปกรณ์อะไรต่างมายืมไปแล้วโอ้ประชาชนนี่ก็ฮือขึ้นเลยโอ้แต่งตัวเต็มที่ขนาดนี้เอาจะแสดงศิลปะอะไรโชติปาลาก็จึงบอกว่าขอให้นายขมังธนูที่หนึ่งเป็นคนยิงไวดุดฟ้าลับยืนที่ข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งยิงแม่นแม้ยิงได้ปลายขนทรายจากที่ไกลลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยอีกคนหนึ่งสามารถยิงได้ไปตามเสียงได้ยินเสียงจากทางไหนยิงไปโดนเพชรทันทีเราก็คนที่สี่เนี่ยให้มีความสามารถชนิดยิงสวนไปตามลูกศรที่ยิงมาได้ว่างี้นะให้นายกำลังธนูที่มีความสามารถแต่ละอย่างละอย่างจำนวน4คนยืนอยู่ทาง4ทิศกำหนดไว้เป็นสี่เหลี่ยมคนหนึ่งก็ยืนอยู่ทางมุมด้านหนึ่งมุมด้านหนึ่งโชติปาละก็ยืนอยู่ตรงกลางแต่ละคนที่ยืนอยู่ตามแต่ละมุมละมุมมีความสามารถคนละอย่างดังนี้คือคนหนึ่งยิงได้อย่างไวคนหนึ่งยิงได้อย่างแม่นยำอีกคนหนึ่งยิงได้ตามเสียงที่เรียกมาอีกคนหนึ่งสามารถยิงสวนลูกธนูที่ยิงมาโดนเป๊ะได้ให้สี่คนเนี่ยยืนอยู่สี่มุมแล้วยิงมาหาตัวเองพร้อมกันจากทั้งสี่ทิศยิงตามจังหวะของตนจนกว่าลูกธนูในที่เก็บธนูของตนของตนนั้นหมดไปท่านฟังเนื้อนะว่านายกำลังธนูเขาจะมีคันศรใช่ไหมแล้วก็ลูกธนูซึ่งจะเก็บไว้ในที่เก็บลูกธนูก็จะมีสัก 20-30 อะไรไปแบบนี้ประมาณก็อยู่ที่ประเภทของลูกธนูอยู่ที่ความใหญ่ของไอ้เจ้าที่เก็บลูกธนูนี้เพราะสังการอย่างนี้พวกนายกำลังธนูทั้ง4คนยืนอยู่4มุมนี่ก็ไม่กล้ายิงท่านฟังเอายิงไปก็ตายทีแต่โชติปาละเนี่ยก็ให้ความมั่นใจจะต้องการแสดงฝีมือขอให้ยิงเลยข้าพเจ้านี่จะแสดงฝีมือโชติปาละอยู่ในท่ามกลางฟังพอพระราชาให้สัญญาณปุ๊บนี่ก็เอาลูกธนูของตนออกมาอันหนึ่งนะไม่ได้ใส่ลงไปในคันศรแต่พอเขายิงมาสี่ทิศพร้อมกันสี่คนด้วยความแรงด้วยความแม่นยำนี่โชติปาละนี่มีความรวดเร็วสามารถใช้ลูกธนูของตนนี่นะสกัดเอาลูกธนูของทั้งสี่คนที่ยิงมาจากสี่ทิศไม่ใช่ครั้งเดียวนะทุกฝั่งยิงจนหมดลูกศรทั้งหมดที่อยู่ในที่เก็บลูกศรของตนของตนของตนนั้นยิงมาเรื่อยๆยิงมาทีๆนี่โชติปาลานี่สามารถที่จะเอาลูกธนูของตนนี่สกัดตีให้ลูกธนูที่ยิงมาจากทั้งสี่ที่เนี่ยหล่นลงหล่นลงแล้วให้เรียงเป็นตามลำดับโดยหัวก็ไปทางหัวหางผู้ก็ไปทางหางสมมติยิงมาจากทางมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างนี้นะผู้หางธนูก็มาจากทางทิศนั้นตัวหัวธนูหัวลูกศรก็พุ่งมาทางตรงกลางถ้าลูกธนูมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผู้หางก็มาจากทางทิศนั้นหัวก็พุ่งไปตรงกลางให้แต่ละลูกแต่ละลูกที่ยิงมาเนี่ยตกลงซ้อนกันกองทับกันกองทับกันไปในทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันทุกๆลูกที่ยิงมาจากทุกๆทิศทางทั้ง4ทิศทางจากทั้ง4คนที่ยิงมาเนี่ยด้วยความสามารถของตนนี่สามารถใช้ลูกศรของตนตีปัดตกให้ลูกศรต่างๆที่ยิงมาหล่นลงแล้วเรียงกันไปในทิศทางตามที่ต้องการสวยงามได้อย่างนี้จนทุกคนเนี่ยยิงหมดลูกศรที่ตัวเองมีเก็บไว้แล้ว แล้วลูกธนูเหล่านั้นที่ตกลงตำบฟังไม่ได้ถูกทำลายด้วยก็ยังดีๆสภาพหยิบเก็บไปใช้งานต่อได้อีกนะนี่ทั้งความรวดเร็วทั้งจังหวะทั้งศิลปะโอ้มันแบบสุดยอดเลยโชติปารานี้สามารถทำให้แบบมหาชนเนี่ยเห็นแล้วอึ้งไปเลยพระราชาก็ถามวิชาเนี่ยโอ้โหแบบน่าทึ่งจริงๆเนี่ยเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าสระปฏิภาหะคือเครื่องห้ามลูกศรวิธีการที่จะห้ามไม่ให้ลูกศรที่พุ่งมาโดนตนตกลงแล้วลูกศรไม่ถูกทำลายเรียงกันตามลำดับไปในทิศทางเดียวกันได้ไม่เคยมีใครที่ทำได้มาก่อนในชมพูทวีปศิลปะประเภทนี้ทีนี้ศิลปะอย่างที่สองที่โชติปาลามานพต้องการแสดงก็คือยังไม่ได้ยิงธนูนะตอนนี้ขอยิงธนูบ้างเมื่อกี้เนี่ยเป็นศิลปะเครื่องป้องกันลูกศรตอนนี้จะยิงกระบังโอ้ยผู้นายกำลังธนูสี่คนที่ยืนอยู่ตามสี่มุมพอบอกว่าโอ้ยจะยิงท่านนั้นโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเอาต้นกล้วยตั้งเอาไว้โชติปาลามานพบอกว่าจะยิงสี่คนเนี้ยด้วยลูกศรลูกเดียวเท่านั้นโอ้ยก็มายืนอยู่แล้วก็เลยเอาต้นกล้วยมาวางไว้ใช่ไหมเขาก็จึงให้เอาด้ายสีแดงนี่ผูกที่ท้ายปลายผู้ของลูกศรของโชติปาละยิงไปทีเดียวลูกศรเนี่ยโค้งวนไปอ้อมยิงต้นกล้วยต้นหนึ่งโค้งวนไปอ้อมยิงต้นกล้วยต้นหนึ่งโค้งวนไปอ้อมยิงต้นกล้วยต้นหนึ่งตกลงมาตรงกลางที่ท่านนี่ได้แดงเนี่ยร้อยทะลุผ่านต้นกล้วยสี่ต้นที่อยู่กันแต่ละทิศละทิศกลับมาที่เดิมได้ศิลปะนี้โชติปาลามานพตั้งชื่อว่าจักวิทะคือยิงลูกศรให้มันเหมือนเป็นจักรกงจักรบินไปแล้วก็บนกลับมาคือศิลปะการแต่งจักรยังมีวิชาอื่นอีกตรงฝั่งที่โชติปาลามานพนี่แสดงคือยิงลูกศรไปให้มันเป็นรูปเหมือนไม้เท้ายิงให้เป็นรูปเหมือนเชือกให้ยิงเป็นรูปเหมือนมวยผมรูปปราสาทรูปมนดบรูปบันไดรูปสนามรูปกำแพงรูปป่ารูปสับบกรณีรูปดอกบัวดอกไม้ศิลปะต่างๆทั้งหมดอีกหลายอย่างที่ยิงลูกศรประดับประดาขึ้นเป็นรูปภาพได้ตั้งแต่แสดงไว้จนในวาระสุดท้ายนี้แสดงถึงความแรงของการยิงลูกศรว่าสามารถยิงลูกศรทะลุแผ่นไม้สแกนหนา8นิ้วได้ยิงทะลุแผ่นไม้ประดู่หนา4นิ้วได้ยิงทะลุแผ่นทองแดงหนา2นิ้วยิงทะลุแผ่นเหล็กหนา1นิ้วยิงแผ่นกระดาน100ครั้งให้ติดต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันคือหมายความว่ายิงธนูลูกแรกใช่ไหมไปถูกแผ่นกระดานติดค้างเอาไว้ยิงธนูลูกที่2ให้ไปโดนตูดของธนูลูกแรกพาเข้าไปจนถึงปลายมันติดไว้ที่จุดเดียวยิงธนูลูกที่3พาท้ายของธนูลูกที่2ทะลุไปจนถึงปลายมันปักอยู่ที่จุดเดียวกันของธนูลูกแรกยิงธนูลูกที่4ให้มันไปถูกท้ายของธนูลูกที่3พาธนูลูกที่3ออกผ่าแล้วไปปักไว้จุดเดียวกันกับธนูลูกแรกเหนือยิงแผ่นกระดานด้วยธนู100ดอกมีรอยเดียวแล้วลูกธนูก่อนหน้านี้ก็ถูกผ่าออกทะลุออกหมดเหลือลูกธนูสุดท้ายลูกที่100อันเดียวลงน้ำไปยิงธนูได้ไกล4อุสภะบนบกได้ไกล8อุสภะยิงได้แบบว่ารวดเร็วแม่นยำอย่างมากผู้พระทาราชานี่ประทับใจมากมหาชนนี่ยกย่องมากได้ทั้งเบี้ยเลี้ยงได้ค่าจ้างอะไรต่างพระราชาก็บอกเนี่ยจะเอาตำแหน่งเสนาบดีให้เลยโอ้โหทำได้ขนาดนี้แต่ว่าตอนที่แสดงเรื่องราวเหล่านี้มันเย็นแล้วก็จึงตั้งใจว่าพรุ่งนี้ล่ะจะทำการสถาปนาโชติปาละมานพกุมารคนนี้ให้ขึ้นเป็นเสนาบดีในคืนนั้น ก็มีการเตรียมการกันตั้งแต่หัววันท่านผู้ฟังโดยการให้โชติปาละมาทำการอาบน้ำแต่งตัวโกนหนวดช่างตัดผมก็มาตัดผมเตรียมอาหารอะไรต่างๆตลอดปฐมยามเลยโชติปาละในกำลังธนูก่อนนอนในมัชฌิมยามก่อนได้อรุณในปัจฉิมยามโพธิสัตว์โชติปาละในกำลังธนูของเราก็ลุกขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิตั้งฟังตอนนั่งสมาธินี่ก็ตรวจดูไปในวิชาการของตนที่เราได้ศึกษาเรียนมาในการยิงธนูต่างๆนี่ก็พบว่าถ้าเผื่อว่าเราได้ขึ้นเป็นเสนาบดีแล้วเนี่ยนะในเบื้องต้นแห่งการได้รับตำแหน่งก็ย่อมทำคนให้ตายเป็นอันมากพอในท่ามกลางของการประกอบอยู่ในตำแหน่งของเสนาบดีก็จะเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณใช้สอยเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะดีเลิศประเสริฐสีจะชุ่มอยู่ด้วยอำนาจของกามกิเลสส่วนในที่สุดตอนท้ายเมื่อตายไปเกิดในสัมปรายภพก็ต้องตกนรกแน่นอนนี่คือความรู้ที่เกิดขึ้นคือเนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งต้องฟังบางทีเราก็ต้องมีความคิดว่าแผนการงานดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นไปยังไงเราจะทำงานนี้ไหมเราทำแล้วมันจะเริ่มต้นไปยังไงท่ามกลางไปยังไงแล้วจะจบลงยังไงบริษัทนี่ก็รู้แล้วว่าว่าจะไปตามเส้นทางนี้ที่สุดนี่เป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานแน่แล้วอย่างนั้นเลยนี่ลักษณะจิตของโพธิสัตว์ตัมบวังที่ว่าพอมีอะไรที่จะเป็นไปในทางที่จะชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยก็จะไม่เอาละก็มีความคิดในการที่จะหลีกออกจากกามหนีออกบวชหนีในคืนนั้นเลยคิดว่าจะไปอยู่ป่าแต่ผู้เดียวบวชเป็นฤาษีก็เลยจึงออกจากปราสาทราชวังลุกออกจากที่นอนที่นั่งไปเนี่ยไม่ให้ใครรู้ลำพังเข้าป่าแต่ผู้เดียวห่างไกลออกไปหลายโยชน์ก็เพื่อที่จะออกบวชเป็นฤาษีสาวสกเทวราชพอรู้ว่าโพธิสัตว์โชติปาละในกำมังธนูจะออกบวชก็ไม่จัดแจงอำนวยความสะดวกให้วิสุกรรมเทพบุตรสร้างเรือนพักน้อยเป็นกระท่อมในป่ามีทางเดินจงกรมมีท่าน้ำมีสระโบกกรณีมีสวนผลไม้อะไรต่างๆเป็นที่ว่าจะให้อยู่ได้อย่างสบายใจในพื้นที่ป่าแห่งหนึ่งที่ถัดไปจากพระนครชาวเมืองตำบลฝั่งบ่อในวันรุ่งขึ้นลุกขึ้นแล้วพระราชาก็พยายามที่จะตามหาโชติปาละแล้ววันนี้จะสถาปนาขึ้นเป็นเสนาบดีชาวบ้านชาวเมืองก็ตามหาก็ไม่เจอทั้งฝั่งพ่อแม่ก็ตามมาเอาตายละลูกหายไปไหนญาติมิตรพี่น้องต่างก็ร่ำให้คร่ำครวญคิดว่าโชติปาลานี่ตายแล้วหาศพก็ไม่เจอก็จึงจัดพิธีศพอะไรต่างกันแล้วก็ดำเนินกิจการงานอยู่ในเย่าในเรือนกันต่อไปปรากฏในสมัยหนึ่งท่านผู้ฟังมีพรานป่าเขาเข้าไปในป่าที่อยู่ใกล้เมืองนี่แหละเราก็ไปหาของป่าอะไรต่างๆแล้วก็ไปพบโพธิสัตว์อยู่ที่อาสมในป่าที่ท้าวสกะเทวราชเนี่ยบรรดาในก็จำโพธิสัตว์ได้ว่าเนี่ยเอาเป็นโชติปาละในกำมังธนูนี่นะโอ้มาอยู่ที่นี่เองก็จึงนำข่าวนี้ไปบอกกับพระราชาบอกกับปุโรหิตบิดาของโชติปาละวันเนี่ยท่านยังไม่ตายท่านมาอยู่ที่นี่บวชเป็นฤาษีฤาษีนี่ชื่อว่าสระพังคดาบทสระนี่ก็คือลูกศร นั่นเองคือฤาษีที่มีความเชี่ยวชาญการใช้ลูกศร มาตะกอนชื่อโชติปาละเนี่ยก็จึงไม่ได้มีการพูดถึงว่าเป็นสระพังคดาบทนี้แทนปรากฏหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่าอยู่ที่ไหนพวกมหาชนพ่อแม่ก็พากันเดินทางไปตามทางที่นายพรานนั้นบอกพอมาถึงแล้ว บริษัทนี้ก็แสดงฤทธิ์ให้บุคคลเหล่านั้นรู้เลยเพราะว่าตัวเองหลังจากออกบวชแล้วก็ได้สมาบัติ8ได้อภิญญา5สมาบัติ8ก็คือสมาธิทั้ง8ขั้นจนถึงรูปสัญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะอภิญญา5ก็คือการรู้อดีตรู้อนาคตสามารถรู้วาระจิตคนมีอิทธิวิธีห่อเหินเดินอากาศได้แล้วก็ยังมีตาทิพย์มีหูทิพย์ด้วยแต่ว่าเว้นในข้อที่ทำอาสวะให้สิ้นยังไม่ได้เพราะเป็นโพธิสัตว์อยู่พอเรามหาชนมาถึงแล้วท่านก็แสดงฤทธิ์ให้เห็นด้วยความที่ว่านั่งกู้บัลลังก์บนอากาศเลยแล้วก็แสดงธรรมให้เห็นโทษในการหลีกออกจากกามให้เรามหาชนนั้นฟังพอเขาฟังเรื่องราวที่โพธิสัตว์แสดงในการหลีกออกจากกามตั้งแต่พระราชาเป็นต้นไปเลยท่านผู้ฟังก็พากันออกบวชหมดออกบวชมาเพื่อที่จะปฏิบัติอยู่กันกับสระพังคะดาบทนี้พอพากันออกบวชกันหมดคราวนี้ก็สะพัดไปทั่วชมพูทวีปท่านผู้ฟังว่าโอ้มีดาบทมีฤทธิ์แสดงธรรมแล้วผู้คนในเมืองนั้นก็พากันออกบวชออกบวชแล้วก็อยู่กันในป่านั่นแหละท่านผู้ฟังปรากฏว่ากษัตริย์เหล่าอื่นประชาชนเหล่าอื่นในเมืองอื่นที่อยู่ในชมพูทวีปได้ข่าวแล้วก็พากันมาที่สำนักของโพธิสัตว์นี้ว่าจะมาเหตุการณ์มันเป็นยังไงมายังไงก็พอชาวแว่นแคว้นแห่กันมาโพธิสัตว์ก็แสดงธรรมให้ฟังพวกประชาชนชาวแว่นแคว้นตั้งแต่กษัตริย์อื่นอีกในเมืองอื่นอีกก็แห่กันมาบวชเมืองนั้นบ้างเมืองนี้บ้างเมืองโน้นบ้างไปไปมาๆนี่โอ้โหบริษัทกลุ่มนักบวชอยู่ในป่านี้ก็มีจำนวนขึ้นมากขึ้นมากมีสาวกที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันทั้งหมด7คนด้วยกันคือสารพังคะดาบทนี้เป็นเหมือนกับอาจารย์เป็นเหมือนกับศาสดาเป็นเหมือนกับหัวหน้าของเรานักบวชคือบริษัทของเรานะแล้วก็ยังมีเหล่าสาวกที่เป็นลูกศิษย์อีก7คนที่เป็นหลักๆช่วยในการบอกสอนช่วยในการอบรมก็มีสาสิสระเมนสิสระปัพพัตตะกาลเทวละอีสวัชชะอนุสิสะแล้วก็นารทะพอมีคนมาบวชอยู่มากขึ้นมากขึ้นที่พักไม่พอเอาก็จึงให้เราบริษัทของสาสิสระออกแยกไปอยู่ในป่าอีกแห่งหนึ่งในแว่นแคว้นหนึ่งไปอยู่ที่นั่นพอคนบวชมากขึ้นมากขึ้นอีกหมู่ที่พักไม่พอก็ให้ลูกศิษย์คนที่สองคือเมนสิสระเอาไปอยู่ในเขตแดนของแคว้นรัฐทางโน้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ทั้งหมด4แห่ง4ด้านของทิศทางในชมพูทวีปนั้นตรงกลางนี่ก็เป็นที่อยู่ของโพธิสัตว์ละส่วนทางด้าน4ทิศเหนือใต้ออกตกก็ให้ลูกศิษย์หลักๆ4คนกระจายกันไปอยู่ในแต่ละทิศละทางทางด้านโน้นของชมพูทวีปมีดาบทอีกรูปหนึ่งได้ไปอยู่ในอุทยานของพระราชาคือดาบทที่ชื่อกีสวัชชะดาบทคือนี่ชมว่าในแว่นแคว้นที่มีการปกครองหรือฟังพอพระราชาเหล่าราชมหาอมาตย์ลาออกไปบวชไปแล้วเมืองก็ว่างลงถูกไหมพอเมืองว่างลงแล้วใครจะขึ้นครองราชล่ะก็มีการวิธีหาพระราชาท่านฟังเอาราชรถขึ้นแล้วก็ผูกม้าไปม้าไปหยุดจอดที่ตรงไหนเห็นใครอยู่แถวนั้นก็จับขึ้นเป็นพระราชาก็แล้วกันวิธีแบบนี้ก็มีหรือว่าก็จะสืบสายตามระบบของสันตติวงศ์วิธีแบบนี้ก็มีหรือว่าก็รอคอยคนที่จะมาโดยให้มีการสำเร็จราชการแทนไปก่อนก็มีหลายแบบเพราะว่าในเวลาที่ดำเนินเรื่องนี้ไปเนี่ยก็มีพระราชาองค์ใหม่มาปกครองแว่นแคว้นอะไรต่างๆกันไปบริษัทของเราเนี่ยก็หลีกหนีมาอยู่ป่าเหล่านี้พร้อมด้วยเหล่าสาวกมากมายสาวกรูปหนึ่งชื่อว่ากีสวัชชาดาบทเนี่ยไปอยู่ในราชอุทยานของพระราชา พระราชาที่พูดถึงนี้คือพระเจ้าทันตกีราชพระเจ้าทันตกีราชนี่ก็ขึ้นครองราชใหม่แทนพระราชาองค์เดิมที่หนีออกไปบวชถูกไหมการปกครองโดยทำอะไรต่างๆบางทีก็ไม่มีมีครั้งหนึ่งที่พระราชาเนี่ยได้ใช้ราชอิสริยยศถอดตำแหน่งหญิงที่บำเรอพระราชาอยู่คนหนึ่งให้ไปเป็นปุถุชนคนธรรมดาพอถอดตำแหน่งเธอแล้วเธอก็ไปตามธรรมดาของเธอไปในอุทยานพบกับกีสวัจดาบทคนนี้ก็จึงมีความคิดว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเพิ่งถูกถอดออกจากตำแหน่งโดยพระราชาแล้วก็มาเจอดาบทคนนี้คนแรกดาบทคนนี้นี่แหละคงจะเป็นตัวกัลกินีทำให้ฉันเนี่ยไม่ได้ดีคนเราเนี่ยทำความเป็นเงี้ยคือพอตัวเองประสบเรื่องที่เป็นไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมีทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีพอเจอเรื่องอะไรอื่นๆต่างๆต่อไปมันก็ผ่านไปหมดนี่คือลักษณะของการผูกโกรธโกรธเรื่องนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องอื่นต่อไปเห็นดาบทนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลีกออกไกลจากกามแล้วยังคิดไม่ดีคิดว่าจะเบียดเบียนดาบทคนนี้นางนี่ก็ถึงเอาไม้ชำระฟันไม้สีฟันในสมัยก่อนทุกฝั่งมันก็เป็นกิ่งไม้ยาวประมาณสักไม่ถึงคืบแล้วก็เป็นเหมือนกับกิ่งของสะเดานี่แหละที่มันมีรสขมมาสีฟันถูเข้าไปที่ฟันเนี่ยก็เพื่อช่วยให้ชำระสิ่งสกปรกแล้วก็ถุยไม้สีฟันเนี่ยลงไปบนหัวของดาบทนี้ดาบทนี้เขากำลังนั่งสมาธิอยู่ที่ริมสระน้ำตัวเองมาใช้น้ำในบึงแห่งนี้โยนไม้สีฟันลงบนศีรษะของดาบทแล้วก็ขากเสลดให้มันเป็นหนาหนาถุยลงไปบนหัวของดาบทเอาไม้สีฟันปักลงไปแล้วก็ตัวเองก็อาบน้ำแล้วก็ไปพอหลังจากทำอย่างนี้กับดาบทแล้วสมัยไม่นานฝั่งจะวันหนึ่งสองวันถัดจากนั้นปรากฏว่าพระราชาที่ชื่อทันตกีราชเนี่ยก็มานึกถึงนางว่าเราถอดหญิงคนนี้ออกจากตำแหน่งก็แต่ว่าอยากได้เธอกลับมาก็จึงแต่งตั้งเธอกลับมาในตำแหน่งหญิงที่จะมาบำเรอความสุขให้พระราชาอีกนี่นะคนที่ถ้าชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยทุกฝั่งปฏิการตัดสินใจมันโลเลไม่มั่นใจยังไงใช่ไม่ใช่พระราชานี่ก็ชุ่มอยู่ด้วยกามถอดหญิงนี่ออกจากตำแหน่งแล้ว 3-4 วันต่อมานึกถึงนางก็แต่งตั้งนางเข้ามาอีกนางก็จึงมีความคิดว่าโอ้เนี่ยเราถุยน้ำลายใส่บนหัวของดาบทโยนไม้ชำระฟันใส่ไว้ทำเรื่องหยาบช้าแบบนี้กับดาบทนี้เนี่ยแหละจึงเป็นเหตุให้เราได้กลับมาตำแหน่งเดิมก็จะไม่คิดว่าดาบทนี่เป็นตัวกาลกินีทำสิ่งที่เป็นกาลกินีใส่ลงไปตัวกาลกินีฉันก็จึงได้ดีขึ้นมาต่อมาไม่นานอีกปุโรหิตทั้งหมดฟังปุโรหิตในแว่นแคว้นนั้นพระราชาก็ถอดจากตำแหน่งถอดจากฐานันดรปุโรหิตก็จึงไปถามหญิงคนนี้แหละว่าตอนที่ถูกถอดออกจากตำแหน่งเนี่ยเจ้าไปทำอะไรมาถึงได้กลับมาตำแหน่งดีเร็วนักแท้คนเราทุกฝั่งมันไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะหรือมีที่พึ่งไม่ถูกต้องเนี่ยพอประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็ทำให้ไปหาที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องแบบนี้หญิงคนนี้ก็จึงบอกว่านี่แหละฉันทำสิ่งที่เป็นกัลกินีบนสรีระของคนกัลกินีในพระราชอุทยานนั่นคือดาบทคนนั้นอะอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาถุยน้ำลายใส่บ้วนก้อนเสมหะใส่แล้วก็จึงเป็นเหตุให้ฉันเนี่ยได้รับตำแหน่งกลับมาแบบนี้ปุโรหิตนี่ก็จึงไปหาดาบทที่อยู่ในราชอุทยานของพระราชาที่ชื่อว่ากีวัสดาบทนี่แหละไปถึงอีกท่านก็นั่งสมาธิอยู่ริมสระโบกกรณีเห็นแล้วก็นึกหลับว่านี่คือดาบทแน่ละก็ทำน้ำลายเสมหะเป็นหนาๆถุยใส่ลงไปบนศีรษะของดาบทอีกเคี้ยวไม้ชำระฟันแล้วก็โยนใส่ลงไปบนศีรษะของดาบทอีก ภายหลังต่อมาไม่นานดูฟังปุโรหิตนี้ก็ได้รับสถาปนากลับขึ้นเป็นตำแหน่งเดิมอีกนี่นะคนเรามันเป็นงี้ว่าพอเจอเรื่องอะไรแบบคือไม่มีที่พึ่งที่ถูกต้องอะพอเจอเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันคิดว่ามันไปเกี่ยวข้องกันคุณไปทำสิ่งไม่ดีกับดาบทก็คิดว่าการกระทำนี่น่ะเป็นเหตุที่ทำให้ฉันได้ดีขึ้นมาหรือบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเช่นคุณเกิดจุดธูปสามดอกอยู่ที่หน้าตีชูเอวันนี้แล้วเกิดมีลูกค้ามาซื้อของขายของดีมากเลยวันนี้หรือบางทีก็เชื่อมโยงกันไปว่าฉันไปปฏิบัติธรรมมาที่นี่กลับจากการปฏิบัติธรรมแล้วโอ้ค้าขายดีเหลือเกินได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็แบบเชื่อมโยงกันเอาเองว่าการกระทำอันนี้เป็นเหตุให้เกิดอันนี้อันนี้ในเรื่องกรรมหรือผลของกรรมนี่นะท่านฟังมันเป็นเรื่องที่พยากรณ์ยากเป็นเรื่องที่มันยากที่จะกำหนดได้ว่าอันนี้เป็นเหตุของอันนี้เพราะว่ารูปแบบของกรรมให้ผลในปัจจุบันหรือในเวลาต่อมาหรือในเวลาต่อมาต่อมาอีกเนี่ยมันพูดยากแต่ให้มั่นใจแหละว่าทำกรรมดีต้องได้ดีทำกรรมชั่วต้องได้ชั่วให้เข้าใจแบบนี้ไว้ไอ้ที่ว่าความผิดเพี้ยนในเรื่องนี้ก็คือว่าทำชั่วแล้วได้ดีนี่มันจึงผิดเพี้ยนทำไม่ดีกับดาบทนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองจะได้ดีได้กลับขึ้นเป็นตำแหน่งเดิมในเวลาต่อมาตำวังปรากฏว่าที่ราชอาณาจักรของพระเจ้าทันกีราชเนี่ยเกิดจลาจลขึ้นมาเอาเกิดจลาจลก็แน่นอนแล้วถ้าปกครองโดยไม่เป็นธรรมราชามีความเอิบอิ่มหลงเมาในกามคุณเกิดจราจนขึ้นแล้วไม่ได้คิดว่าจะใช้ธรรมะแต่จะใช้อาทยาศาสตราไปทำการปราบปรามพวกจราจนนั้นจะแต่งทัพไปแต่ก็กลัวท่านผู้ฟังว่ามันจะไปยังไงฉันจะเอาชนะได้ไหมคือจึงถามปุโรหิตเนี่ยปุโรหิตเนี่ยก็เป็นคนที่แบบไม่ฉลาดงมงายปัญญาน้อยบอกว่าเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเหตุการณ์แบบนี้พระราชาก็หวังที่จะได้ชัยชนะไม่หวังความปราชัยปุโรหิตก็จึงบอกว่าให้ทำอย่างที่ข้าพระองค์ทำนี่แหละคือไปทำไม่ดีไปทำสิ่งที่เป็นกัลกินีกับคนกัลกินีที่อยู่ในอุทยานของพระองค์ฮะทำยังไงนะคนกัลกินีนี่ก็คือดาบทที่นั่งอยู่ริมน้ำนี่แหละทำสิ่งที่เป็นการเล่นกินีก็ถุยน้ำลายลงไปบ้วนเสมหะลงไปแล้วก็ทิ้งไม้ชำระฝันลงไปบอกพระราชาอย่างนี้พระราชาก็ด้วยความที่ไม่มีกัลยาณมิตรตัมบฟังมีคนโง่แวดล้อมมีความเมาหลงในกามไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีคนแนะนำมาเรื่องงมงายแบบนี้ก็ยังเชื่อแล้วก็ทำก่อนใครเลยตัมบฟังไปถึงที่ริมสระโบกกรณีนี้แล้วก็ถุยน้ำลายลงไปทำเองก่อนเลยแล้วก็สั่งให้ลูกน้องเหล่าบริวารเสนาที่จะยกพลไปปราบจราจนก็ทำด้วยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏโอ้โหที่บริเวณนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยกองไม้สีฟันแล้วก็เศษเศษเศษเสมหะอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยบริเวณนั้นตอนนั้นที่ท่านก็นั่งสมาธิอยู่เฉยๆนะทุกฝั่งด้วยคำแนะนำของปุโรหิตนี้เสนาบดีของพระราชากูพระราชาองค์นี้นะท่านฟังมีทั้งปุโรหิตใช่ไหมปุโรหิตนี่ก็คือที่ปรึกษาเสนาบดีเนี่ยคือคนที่จัดการดูแลกิจการงานต่างๆแทนพระราชาเสนาบดีเนี่ยมาภายหลังไม่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกนะเนี่ยใครเป็นคนให้คำแนะนำกับพระราชาเนี่ยอู้ที่นี้นี่เละเทะไปด้วยไม้สีฟันทั้งยังเสมหะอะไรต่างๆก็จึงมาทำความสะอาดดาบทนี้เก็บเศษสิ่งอะไรต่างๆน้ำมาชำระล้างแล้วก็ถามท่านกีสวัชชาดาบทนี่แหละว่าท่านเนี่ยอุ้ยเหตุการณ์เป็นงี้แล้วบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยดาบทนี้ก็จึงบอกว่าตัวอธรรมภาพเนี่ยไม่ได้มีจิตใจประทุษร้ายในบุคคลเหล่านี้เลยด้วยเหตุข้อนี้เนี่ยเทพยดาฟ้าดินนี่จะลงโทษนะจากนี้ไปอีก7วันเนี่ยแว่นแคว้นนี้จะป่นปี้ไปหมดเลยให้ท่านรีบหนีไปอยู่ที่อื่นซะเสนาบดีฟังข้อความนี้แล้วก็โอ้ขนลุกสู้เลยท่านฟังจึงรีบไปกราบทูลพระราชาพระเจ้าทันตะกีราชพระราชาก็แน่แล้วตัวเองทำไปแล้วก็ไม่ฟังละ มาชี้โทษบอกช่องผิดของฉันได้ไงก็ฟังแต่ปุโรหิตฝ่ายเดียวเสนาบดีพอรู้ความข้อนี้ตัวเองก็ไม่อยู่แล้วทุกฝั่งพร้อมด้วยลูกเมียนี่ก็ออกอพยพทรัพย์สินอะไรต่างๆหนีไปอยู่แคว้นอื่นแล้วพระราชาพอเดินทางไปปราบจราจลก็สำเร็จพร้อมด้วยหมู่เสนากลับมาภายในวันที่7ก็จัดงานเลี้ยงฉลองว่ามีแต่นิมิตดีๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยตอนที่จัดงานเลี้ยงฉลองนี่คือหนึ่งจังหวะภายใน7วันจะเกิดสถานการณ์แล้วใช่ไหมสารพังคดาบทโพธิสัตว์ของเราก็ทราบเหตุการณ์เรื่องนี้แล้วจึงสั่งให้คนเนี่ยไปเอาตัวของกีวัชดาบทหนึ่งในลูกศิษย์7คนสำคัญของท่านออกจากแว่นแคว้นนี้ซะก่อนให้มาอยู่ด้วยกันซะก่อนเพื่อที่จะรักษาท่านเอาไว้เราประชาชนในรัชสมัยของพระเจ้าทันตกีราชหลังจากกลับจากปราบจราจนแล้วจัดงานเลี้ยงฉลองมีแต่นิมิตดีๆหลายอย่างไม่ว่าจะมีฝนตกลงมาให้มีการชำระซากศพสิ่งไม่ดีการต่อสู้อะไรที่มันจะเละเทะเปรอะเปื้อนเอาชำระล้างสิ่งนี้ไปให้หมดพอฝนตกมาแล้วก็มีฝนทรายล้วนตกลงมาฝนดอกไม้ทิพล้วนตกลงมาเหล่านี้คือฤทธิ์ของเทวดาทั้งฝั่งที่เขาบรรดาได้เป็นอย่างนี้คือพวกเราเทพเทวดาเนี่ยก็ไม่อนุโมทนากับกิจการงานวิธีการกระทำของพระราชาองค์นี้ล่ะคิดว่าจะทำภัยให้เกิดขึ้นตามที่กีวัชดาบทนี้ได้พยากรณ์เอาไว้ปรากฏว่าก็หลอกกันก่อนโดยการให้ฝนตกลงมาเป็นฝนทรายตกลงมาแล้วก็เป็นดอกไม้ทิพตกลงมาแล้วก็เป็นฝนเงินตำหวังเป็นเหรียญเงินนี่แหละคือเป็นมาศกเป็นกหาปณะร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าผู้คนก็ดีใจกันอย่างมากเลยโอ้นี่แบบว่าขนาดมีเงินทองร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าทั้งผ้าทิพย์ผ้าอะไรต่างๆประชาชนนี้ก็ออกจากบ้านจากเรือนของตนนะมาเก็บเงินเก็บทองเก็บเครื่องใช้อาภรณ์ของอะไรดีๆที่มันตกจากท้องฟ้าอันนี้คือด้วยอำนาจของเทวดาเขาบันดาลมาเรื่องราวก็เล่ากันมาเป็นอย่างนี้ในลำดับนั้นนั่นเองประชาชนต่างออกมาเก็บสิ่งของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เกิดเป็นฝนที่เป็นอาวุธเป็นของมีคมดาบบ้างหอกบ้างเหลาบ้างตกลงมาบึมบึมบึมบึมบึมทำให้คนที่อยู่นอกอาคารไม่มีที่มุงบังเนี่ยตายไปหมดละต่อจากฝนอาวุธก็เป็นฝนของเปลวเพลิงขนาดใหญ่เป็นหินที่เป็นเหมือนลาวาอย่างนี้แหละตกลงมาทะลุหลังคาใครที่อยู่ในเรือนก็ไม่ชิบหายถูกทำลายไปหมดในรัชสมัยแว่นแคว้นของพระเจ้าทันกีราชก็ถูกลงทันแบบนี้ทำลายไปคราวนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วชมพูทวีพระราชาที่อยู่ในแว่นแคว้นอื่นก็โอ้ตายละเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ดีเลยเราจะทำยังไงเราจะปกครองแบบนี้กันไปยังไงก็จึงมานึกถึงดาบทนี่แหละคือสารพังคาดาบทว่าจะไปถามว่าเหตุกำเนิดต้นเป็นยังไงควรจะทำยังไงอะไรต่างๆจึงพากันที่จะไปหาดาบทแล้วก็สอบถามเรื่องราวต่างๆในสารพังคาดาบทเนี่ยเขาก็จะมีขยายความตามฟังว่าคำถามคำตอบเรื่องราวอะไรเป็นยังไงพระสกเทวราชก็มาร่วมสอบถามคำถามในวาระนั้นด้วยก็มีการพูดถึงประเด็นของกีสวัชดาบทด้วยแสดงธรรมไปแสดงธรรมไปพระราชาที่มาถามปัญหาเรื่องความเป็นไปในราชอาณาจักรที่กีสวัชไปอยู่นั้นแล้วพระราชาเกิดได้รับความพินาศแล้วก็มีจิตใจน้อมไปในทางที่จะออกบรรพชาก็จึงออกบรรพชาเลยพระราชาสามองค์นั้นออกบรรพชาจึงได้มอบให้กีสวัชดาบทนี่แหละไปอยู่เป็นผู้นำในทางอีกแว่นแคว้นนั้นประพฤติพรหมจรรย์กันต่อไปเรื่องราวในตอนจบของสารพังคดาบทเนี่ยในปรารภเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะ ยกมาถึงจุดที่ว่าทำไมตอนที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานเนี่ยถึงแบบมานอนตายอยู่ในห้องน้อยของตนแล้วก็จัดงานศพแบบเงียบๆง่ายๆไม่ได้มีใครจะมายกย่องสรรเสริญบูชาอะไรมากแต่ในขณะที่ของท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่โอ้โหต่างมีคนรำพึงรำพันมากเพราะว่าท่านถูกพวกโจรฆ่าตายถูกไหมทุบให้จนกระดูกแตกละเอียดพอคนทั้งหลายเขารู้ความข้อนี้แล้วก็เกิดสงสารเอาดอกไม้มาวางในที่ท่านปรินิพพานสูงเป็นหลายศอกจัดงานศพอะไรต่างๆก็ด้วยความอลังการมีทั้งพวกยักษ์หน้าคนทันพวกที่มีฤทธิ์ต่างๆนี่ก็มายืนซ้อนเรียงกันเพื่อจะบูชาท่านพระมหาโมคคัลลานะแต่ว่าในกรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนละอย่างกันพระพุทธเจ้าปรารภเหตุนี้ด้วยก็จึงตรัสเรื่องของสระพังคาดาบทนี้แล้วก็ประชุมชาดกไว้ในตอนท้ายชาดกเนี่ยบอกว่าตัวพระองค์เองพระพุทธเจ้าก็คือสระพังคาดาบทนี่แหละตัวสาลิสระดาบทนี่คือได้มาเป็นท่านพระสารีบุตรส่วนที่บอกว่ากีวัชดาบทนี่คือท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่นเองที่ท่านได้แบบเจอเรื่องไม่ดีต่างๆคนสงสารแล้วก็จึงทำการบูชาในวาระสุดท้ายนั้นตื่นมาถึงจุดที่ว่าสิ่งที่เป็นปัญญาของท่านพระสารีบุตรท่านผู้ฟังนั่นคือจุดที่พอตอนท้ายๆของชาตินั้นโพธิสัตว์ของเราก็มีนักบวชรุ่นใหม่ๆก็บวชเข้ามาบวชเข้ามาใช่ไหมรุ่นเก่าก็ตายจากไปหมู่คณะก็เล็กลงเล็กลงจนกระทั่งว่าเหลืออยู่แต่สาสิสระดาบทแล้วก็พระที่บวชใหม่อีกอยู่จำนวนหนึ่งในสมัยนั้นเป็นสมัยที่สารพังคะดาบทนี้จะสิ้นชีวิตแล้วในเวลานั้นเป็นเวลาที่สาลิสระดาบทเนี่ยได้ไปทำธุระในภายนอกถิ่นที่อยู่คือตอนนั้นก็มาอยู่ด้วยกันแล้วนะพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ชื่อสารพังคะก็มาอยู่ร่วมกันในที่อยู่ป่าบริเวณเดียวกันแล้วสาลิสระดาบทด้วยที่เขาพูดถึงในนิทานชาดกนี่ก็คืออยู่ที่ป่าหิมพานต์แห่งหนึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่สาลิสระดาบทตอนนั้นก็พาเหล่านักบวชจำนวนหนึ่งไปในถิ่นที่อยู่ของมนุษย์เพื่อที่จะบิณฑบาตอาหารที่เป็นรสเค็มบ้างรสเปรี้ยวบ้างหลายวันเข้ากลับมาก็พบว่าโพธิสัตว์นี่ทำกาลกิริยาตายแล้วอาจารย์ของตนตายแล้วในก่อนที่จะตายไปพวกลูกศิษย์ที่อยู่ดูแลโพธิสัตว์ของเราก็ทำการถามแหละว่าเนี่ยท่านอาจารย์ท่านจะตายจากเราไปแล้วเนี่ยท่านบรรลุคุณวิเศษอะไรบ้างไหมถามว่างี้อาจารย์ก็บอกว่าไม่มีแม้แต่น้อยเลยไม่มีแม้แต่น้อยด้วยคำนี้นะก็ทำให้เหล่าลูกศิษย์ที่ดูแลอยู่ในท้ายสมัยอายุของท่านเนี่ยก็คิดว่าโอ้อาจารย์ของเราไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยก็จึงไม่พากันจัดงานศพอะไรที่มันถูกต้องโยนทิ้งไว้ในป่าชาเฉยๆทีนี้พอสาลิสระดาบทกลับมาจากการเดินทางในครั้งนั้นพบว่าอาจารย์ของตนสระพังคาดาบทตายซะแล้วแล้วสั่งเสียอะไรไว้ว่ายังไงพวกคุณดูแลก็บอกว่าเนี่ยถามท่านว่าท่านได้บรรลุคุณวิเศษอะไรไหมท่านก็บอกไม่มีเลยตอนที่โพธิสัตว์ทำการละไปแล้วเนี่ยท่านฟังก็ไปเกิดในพรหมโลกนะเกิดอยู่ในชั้นอัปสรพรหมคือเป็นรูปพรหมไม่ใช่เป็นอรูปพรหมคือทั้งที่ว่าถึงแม้จะได้อรูปฌานแต่เป็นวิสัยของโพธิสัตว์ท่านผู้ฟังที่จะไม่ไปเกิดในอรูปพรหมคือหลังจากที่ท่านได้รับการพยากรณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไปตกนรกจะไม่มีทางที่จะได้ไปเกิดในอรูปพรหมนั่นคือสูงสุดไม่ถึงตรงนั้นต่ำสุดก็จะไปนรกอยู่แต่ว่าจะเป็นนรกชั้นที่ไม่ลึกแต่ถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิดนี่จะไม่เกินโลหะกุมภีนรกจะอยู่นรกในชั้นตื้นๆหรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นได้อยู่แต่จะไม่เล็กเกินไปกว่านกกระจาบแล้วถ้าตัวใหญ่นี่ก็จะไม่ตัวใหญ่เกินไปกว่าช้าง ในการที่จะไปเกิดในจุดต่างๆเนี่ยก็จะไม่ไปเกิดเป็นมารและที่พูดถึงในที่นี้ก็คือจะไม่ไปเกิดอยู่ในชั้นรูปพรหมทีนี้ด้วยความดีของโพธิสัตว์ไปเกิดในชั้นอภัสรพรหมแต่ว่าก่อนตายในตอนบอกไว้ว่าไม่มีอะไรเลยพวกลูกศิษย์ที่บวชใหม่ไม่รู้เรื่องนั้นก็พาซื่อคิดว่าอาจารย์ของเราไม่มีคุณพิเศษอะไรแต่สาลิสระดาบทนี่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยโอ้โหมีอภิญญา5มีสมาบัติ8ทำไมจะไม่มีอะไรได้ยังไงก็จึงบอกเราลูกศิษย์เหล่านั้นว่านี่อาจารย์ของเราเนี่ยดีอย่างยิ่งนี่ท่านพูดนี่เป็นนัยยะว่าไม่มีอะไรเหลือเลยในชั้นรูปนี่พูดถึงว่าเข้าขั้นอรูปแล้วโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้แต่พวกนี้ก็ไม่ทำความสนใจนะว่าพวกแบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงได้มาแสดงฤทธิ์ให้เห็นตอนที่เป็นพรหมแล้วมาแสดงฤทธิ์ให้เห็นว่านี่แหละเราเป็นอาจารย์ที่ชื่อว่าสรพังคะนะตายแล้วเนี่ยมาเกิดเป็นพรหมอยู่ในชั้นอภัสรพรหมแสดงฤทธิ์ให้เราพวกลูกศิษย์นั้นเห็นที่พระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ปรารภขึ้นมาในตอนท้ายของเรื่องยมกปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าเห็นถึงความที่ท่านพระสารีบุตรนั้นมีปัญญามากเป็นสองเรื่องราวที่ยกขึ้นมาในวันนี้ท่านผู้ฟังช่วงของนิทานปรรณนาคือสรพังคะชาดกและปโรสหัสชาดกว่าด้วยเรื่องของความที่ท่านพระสารีบุตรมีปัญญามากก็มีเรื่องเล็กน้อยที่แทรกขึ้นมาเช่นวิธีการที่ยิงธนูความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูของโพธิสัตว์หรือในเรื่องที่ดาบทที่ชื่อว่ากีสวัชชะที่ต่อมาคือเป็นท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ถูกเขาถมน้ำลายใส่ทิ้งไม้สีฟันใส่อยู่หลายวาระประชาชนในแคว้นนั่นก็ได้รับตามผลของกรรมของตนถูกฝนที่เป็นอาวุธฝนเป็นก้อนหินไฟพุ่งเข้าใส่ตายไปจนกระทั่งมาถึงท้ายของในชาตินั้นรู้ถึงความที่พระโพธิสัตว์นี่มีคุณวิเศษก็จึงได้เล่าเรื่องที่เป็นชาดกนี้ให้ฟังเรื่องราวของคัมภีร์ชาดกนี้ทุกฝั่งเป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าบางทีอาจจะมีเรื่องราวที่เป็นอัศจรรย์มีความพิสดารอะไรต่างๆมากในครั้งนี้เราก็ฟังไว้เป็นความรู้เป็นการประกอบในการที่จะให้ศึกษาถึงแม่บทหัวข้อของธรรมะประเด็นความรู้ของเรามีความกว้างขวางในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับบรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร